إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات شي توفيق بروم بي عز وجل شي سنو درس توحيد بني عمل سوبا جوجوت شي سنو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. mu melni ñi ngi taxawé won ci aya bobu borom bi tabaaraku wa ta'ala don wax naan wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. sunu borom ne deug deug wahyu nañ ci yow محمد عليه الصلاة والسلام. خمغني واو غوغو اك لامغي اك قدقي قدبي قد يويه دنج لين دي تودي المؤكدات ماي اي جومتو واي لا يو خامني سين نجيرين موي بون لين دوغالي سي واخ واخ جي سيريا واخ جي دغار waye bu nekhon borom bi tabaarak wa ta'ala mune uhiya ilayka wahyun ci yow waye gis nga indina fofu ñetti jumtu way yo xamanteni ni seen njeriñ moy lan wax ji deugar wax ji seriya ngir ki deg bu fekke kuy deg kalamala mu xamni li ñukoy wax lu am importance la li ñukoy wax lu fort la li ñukoy wax lu mag la sunu borom day waxe nonu ci alquran mune kon wahyu nañ ci yow muhammad ak ñi la jitu so bokale se jëf yeb day mab te da ngay bok ci ñay perte li sunu borom tabaarak wa ta'ala wax ko gën ji mbindef ki gën ci yonanti wax ko ki nga xamni mom borom bi tabaarak wa ta'ala neena ko jéggal na la say bakkar la jitu ak la mujju muneko waye nak so bokalé se jëf yeb day mab manam mbax mi nga amone jaamu yalla yi nga don def mbok yi ki moy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam mo don taxaw guddi di nafila ba ay tankam di newi and ak lolu sunu borom ne ko bo bokalé ngir nga meuna ko comprendre deug deug reyayu bokale bokale dafa reuy dafa mag du lo xamanteni ni des koy wor di fowé wala sagané dedet tay fi tay suñ néwon ebola dikatina yakarna jamola ebola ñepp ngoy fataliku agon na ci tej sax ay frontière agon na ci yenn jaaykat yi daawuñu jënd seen lek ngir ne ñoom kat ci dëkk boobé am ebola lañ joggé yakarna demon na ba egg di ñi fofu ngir lan ngir ragal ebola ndax kat dañ leela c'est une maladie mortelle fièvre la buy rayaté ebola bu ñëwé japp la ba nga war ci faatu lan moy yaq ci yow sa yaram moy yaq sa wër gi yaram gis nga ko waye xolal niñ ko doon dawe jël ay mesures de sécurité def ni def ni def ni ko waccu sax ñu daw wowi sa pour pompier amna ko waccu fe est ce amul ebola ngir rek moytu ko mais est ce meus na ñoo yëkëti genn yoon akuk wax di moytu lo nit ñi bokalé au contraire sax dañ leen di rafetalal bokalé au contraire dañ leen koy rafetalal waaw sunu rew mi yene nga deg chaque jour chaque jour en direct ay bokalé yéen koy dégg ay nit di woté ñu leen di défal gisané en direct ay nit di yëkëti ay kaddu nan diiw moy yalla diiw moy sama borom diiw moy jaamu diiw gis nga ko ak yenen xéetu bokalé yi nga xamanteni ni ño gëna neub yi ma tuddu ni dañu gëna fess kep tekkuul ni li kessé moy bokalé dé dédé amna yenen yo xamanteni ni dafa aju ci jaamu yalla ci lu melni ñaan ñaan ku dul yalla lu melni ki faatu bañ sul ko ci bammel bi nga dem diko ñaan lolu bokalé la manam ñaan ak ñaanal ñaan ak ñaanal ki faatu ñaanal lañ koy def mais kenn duko ñaan ma ngok dang koy ñaanal waaw bo demé ziar armélia ñaanal len bo togué sa kër ñaanal len ma ngok waye nak do dem di ñaan ki nekk ci bir bammel bi kon gis nga bokalé ni mu grawé ak niñ ko woyafalé ak niñ ko minimiser ba nit ñi japp né du dara lu ndaw la waye nak ebola mom comme ko mu dal ñu né c'est une maladie mortelle mom ku ko dégg daw té pourtant nañi dawé ebola nu ko raw lañ warona dawé bokalé ndax bokalé day mabal sey jëf se diina lay ray bokalé da fay détruire se diina sak islam lay yaq ebola mom sa yaram képp lay yaq sa wér géram waye nak bokalé mom day yaq sa aduna ak al-akhirah kon yaakarna koku mo jarona gëna maytu sunu borom waxna lolu yonante ye jitu mune ci suratul an'am gannaaw bam tuddé yonante yi limlen mune walaw ashraku yonante yi liñuy bax bax suñ bokalé won la habita anhum ma kanu ya'malun kon lañ jëfoon yépp day mab ñom yonante yi segam nak sunu borom waxna li yonante bi alayhi salatu wassalam wax ko yonante ye jitu wa mom kenen ku dul yonante noy def kon xana jema jang luy bokalé pour mën ko moytu jema ragné luy bokalé pour mën ko wattandiko mune kon fal ibadatu ak njamu manam jamu yalla la tusamma ibadatan desu ko tuddé jamu yalla mangok fal ibadatu la tusamma ibadatun illa ma at tawhid ludul mu andak tawhid gis nga mangok jamu yalla desu ko tuddé jamu yalla ludul mu andak tawhid té li andak tawhid moy li set wécc ci bokalé lol lañuy tuddé al ibada al khalisa jamu yalla bu set wécc manam bu pure kama anna salah comme ni nga xamanteni julli mom la tusamma salatan desu ko tuddé julli illa ma at tahara ludul mu andak lab bo ñewé joggé ci wanago rek julli ndax am nga julli amo julli ndax lablu wo jappo fa iza khalata ash-shirku al-ibadata afsadaha mune mom bokale bu jaxaso wek jamu yalla daf koy yaq kama anna at-tahara comme ni nga xamanteni ne lab mom iza khalataha su jaxaso wek mom naqidun min nawaqid al-wudu ci ben ci yaq japp afsadaha wa abtalaha daf koy yaq daf koy nenal gis nga ko mangok ndox bu ci sobe duggé not ndox ma ndox mom labatina labatul ndox mom mënatul jaamu yalla mënato ko jëfëndiko sax ci aada ndox mu sobe dugg ndox mën nga ko jëfëndiko ci toggo wala ci foot dedet sobe dugg na ci ba not ko imam mu not ko ci xet ga nga xamni boko foné mom lay xéñ wala mu not ko ci couleur ba ndax boko xolé mom ngay gis wala mu not ko ci tiaf ko ba ko kay mënato ko jëfëndiko ci jaamu yalla mënato ko jëfëndiko ci togg ak ci aada ak yu démé non bokalé dé non la mel mangok bokalé non la mel bu duggé ci jëf rek yaq jëf ja mune wali hada lolu motax yajma'u allah sunu borom day dajalé fi kathir min al ayat ci ay yu bari bayna al amri bi ibadatihi ci digëntelo diglé bi muy diglé pour ñu jaamu ko mom dong wa nahyi an shirk ak téré gamuy téré bokkaale kuñ koy bokkaale. Maanaam lim bëgg a wax mooy sunu borom day dajale aay yu bëri yoo xam ni su ciy digle pour ñu jaamu ko moom dong day terewaale bokkaale. Ma ngoo bu ko defee kon xam naa ni bind bii di ñëw incha allah ñu daal di dugg ci aaya yooyu ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.